یک شاخ گل، برنامه شماره 37. این بار مختصری از نثر سعدی، شاعر بزرگ قرن هفتم می‌شنوید. در ادبیات زبان شیرین فارسی شعر بسیار است و هیچ یک از زبان‌های زنده دنیا از حیث شعر به پای ایران نمی‌رسد. ولی از نظر نثر جز خواجه عبدالله انصاری و شیخ اجل سعدی از کمتر نویسنده‌ای میتوان نثری زیبا و دلنشین مانند این دو یافت. یکی از بزرگان پارسایی را گفت: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در وی به طعنه سخنها گفتند؟ گفت: بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و در باطنش غیب نمی‌دانم. دزدی به خانه پارسایی درآمد، چندان که جز چیزی نیافت دلتنگ شد. پارسا خبر شد، گلیمی که بر آن خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. مردان راه خدا دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. Thank you. هر که را جام پارسا بینی پارسا دان و نیک مرد انگار، بر ندانی که در نهانش چیست، محتسب را درون خانه چه کار. پیوسته دلت شاد و لبت خندان. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 37 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. تار از آقای مجد هنرمند گلها، آهنگ شور محلی.